यह प्रवचन परम सदैव स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 11 विषम संवती 2051 तदनुसार 20 जून 1994 को प्रातः 5 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सब जगह पर सब देश में सब काल में सब वस्तु में संपूर्ण व्यक्तियों में संपूर्ण अवस्थाओं में संपूर्ण परिस्थितियों में परमात्मा सदा ही सर्वदा ही विद्यमान रहते हैं। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोज जय जीव उर न तो धरे तही ढग प्रगट हो। आदि अंत से संतों का सदैव ही आदर करते आए हैं और जहां ये निश्चय करता है वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो प्रकट हो जाते हैं जैसे सिद्ध होता है वहां है, अगर न होते तो वहां प्रकट कैसे होते। तो सब जगह वे प्रकट है। संसार की कोई चीज सब जगह नहीं मिलती है, परंतु भगवान ऐसे हैं किसी जगह न मिले ऐसा ही नहीं। कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा समय नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं, ऐसी कोई अवस्था ही नहीं कि जिसमें परमात्मा न हो। उसकी प्राप्त करने की इच्छा की कमी है, केवल लालसा की कमी है, उस परमात्मा की कमी नहीं है। ये मूल में क्या हुआ है, मूल में शरीर को मैं मान लिया और मेरा मान लिया, इस वास्ते शरीर की जाति के साथ ही अपना प्रत्यक्ष संबंध मानता है। तो उसको ही अपना ही मानता कि मेरा ही प्रत्यक्ष मैं ही हूं। आप शरीर नहीं है, ये बात खास जानने की है। भगवद गीता में प्रकरण आरंभ यहां से ही हुआ है, अशोच्यानंद शोचस्तुम, यहां से यही प्रकरण आया है कि देही नित्यम अवज्ञोयम, ये देही नित्य ही अवज्ञ है। ना सतो विद्यते भावो ना भाषो, ये कह दिया, नत्वे वाम जात नाशुम सर्वे वयमत परम और मात्रा स्वशास्त्र बोलते यार, ये आगमा पाई ना नित्य, ये नित्य है, ये नित्य है, ये शरीरी है, शरीरी वो है नित्य और शरीर है ये अनित्य, शरीर वाला वो नित्य है, सदा रहने वाला है, शरीर रहने वाला नहीं है, ये बदलने वाला हर दिन बदलता है। ये बात प्रत्यक्ष है सबको कि मैं वही हूं जो बालकपन में था। ये सब जानते हैं, हम पढ़ते थे व खेलते थे, ऐसे करते थे, तो ये सब मानते हैं, इस बात को स्वरूप से अनुभव करते हैं। और शरीर वो बदल गया ये भी अनुभव होता है। आपके न बदलने का और शरीर के बदलने का दोनों का ज्ञान होता है। इसका आदर नहीं करते, इसको महत्व नहीं देते हैं, इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान दे तो बड़ी सीधी सादी बात है, बचपन वाला शरीर देश काल वस्तु वो नहीं है, और वो स्वयं वही है, अभी वही है। तो अभी वही है वो तो रहने वाला है, और जो बदल गया वो रहने वाला नहीं है। बदल गया वो तो बदलना ही काम है इसका, निरंतर बदलता है। इस वास्ते निरंतर बदलने वाली चीजों का ही आश्रय देता है, विश्वास करता है, भरोसा रखता है, उसके संबंध से ही अपने को छोटा बड़ा समझ लेता है। धन संपत्ति वैभव अधिक होने से अपने को बड़ा समझ लेता है, और ये कम होने से, धन कम होने से छोटी पार्टी हो जाती है। तो धन से छोटी बड़ी होती है वो तुम्हारी बड़ी फजीती है। तुम तो वही हो और वही है परमात्मा, उसको अगर ये आदर करे तो ये छोटी बड़ी वाली बात कहीं रह जाती, दूर रह जाती। उसका बड़प्पन स्वयं से होता है साफ, परमात्मा का दास है। ऊंचे लोगों में भी जब ये जाता है वैकुंठ आदि में तो बीच में लोग आते हैं, वे भी आदर करते हैं कि वैकुंठ जा रहा है, भगवान के धाम में जा रहा है, तो उसका सब आदर करते हैं। और इस शरीर का घर वाले भी आदर नहीं करते, का तो गाड़ देते हैं, का फेंक देते हैं, का बाल देते हैं, का लटका देते हैं कहीं, और कौन शरीर मैं हूं ऐसा मान लेता है, शरीर मेरा है ऐसा मान लेता है, ये गलती करता है। शरीर मेरा है तो शरीर को बीमार मत होने दो, बीमार होने की शौक थोड़ी लगी है। बीमारी सुहाते नहीं तो तुम्हारा शरीर है तो तुम बीमार क्यों होने देते हो भाई, आत्मा नहीं है। तो आत्मा न होने से ये सिद्ध है कि तुम शरीर नहीं हो और तुम्हारा शरीर भी नहीं है, इस पर अधिकार नहीं है तुम्हारा। चाहे जैसे रखो, चाहे जैसे बनाओ, चाहे जितना दिन रखो, तो इसको तो अपना मानो तो अपना अधिकार जमा लो, अधिकार न जमे तो अपना मत मानो, ईमानदारी के साथ ये मान लो भी ये हमारा नहीं है। जब सब संसार जिससे बना है उसी से ही बना हुआ संसार है, तो संसार के साथ शरीर की एकता है, संसार से तो अलग मानना और अपने साथ एकता मानना गलती है। संसार के साथ इसकी एकता है तो शरीर की सेवा में लगाओ, शरीर को संसार की सेवा में, अपने आप परमात्मा अंग अंश है वो परमात्मा की सेवा में लगा दो। प्रहलाद जी का ये तो विचार था, शरीर को कितना ही कष्ट दे, प्रहलाद जी नहीं कहते कि आप कष्ट क्यों देते हो, और भगवान का भजन करने की ना कहे तो ये तुम क्यों करते हो। ये भजन करने वाला तो परमात्मा का अंश है, वो उसमें लगा है, शरीर आपका है, चाहे टुकड़े टुकड़े करो, हम शरीर के लिए क्यों बोले, खुश करो बोले। तो संसार का शरीर है ये, अपना नहीं है, अपने तो प्रभु है। जो अपने हैं उसको तो अपना नहीं मानते, जो अपना नहीं है उसको अपना मानते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। सत्संग करने वाले भाई बहन भी चेत नहीं करते तो कौन चेत करा, किससे उम्मीद की जाए कि वे चेत करेंगे, वे होश में आएंगे, कैसे उम्मीद की जाए। उम्मीद तो है उनसे जो सत्संग सुनते हैं, विचार करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, उनको ये सोच रहा है कि हम शरीर नहीं है, शरीर तो यहाँ माँ के पेट में बना है और यहीं छूट जाएगा, तो यहीं छूट जाएगा, यहीं बना है तो हमारे साथ आया नहीं, साथ जाएगा नहीं, हमारी चीज हो तो ऐसे यहाँ कैसे रहेगी, हमारे साथ जाएगी, हमारे साथ आएगी जाएगी, तो हमारे साथ नहीं है। शरीर के ठीक होने से अपने ठीक मानता है, शरीर बीमार होने से अपने को बीमार मानता है, शरीर बल हो जाए से मैं तो बलवान मानता है, अपना शरीर थक जाए अपने को निर्बल मानता है, ये है नहीं अपना। ये विचार आ जाए कि भी ये शरीर अपना नहीं है, शरीर संसार का है, तो शरीर और संपत्ति जो कुछ है ये संसार की है, आपको दी है तो इसका सदुपयोग करो, अभावग्रस्तों की सेवा करो, उनकी मान करके उनको दे दो। आपके पास में भाव है, दूसरे पास में उसका अभाव है, तो अभाव की पूर्ति के लिए अपनी भाव वस्तु उनको दो, उनकी समझ उनके दो। हमने एक पुस्तक में पढ़ा, बड़ा आश्चर्य आया कि अपनी बांधकर देने के समान कोई पाप ही नहीं है। कैसा लगा, वस्तु को अपनी मानकर देने के समान कोई पाप नहीं, सबसे बड़ा पाप यही है। उसी की मान कर उसको दे दो, भिक्षुक आवे तो उसी की रोटी मान उसको दे दो, कोई प्यासा आवे तो उसी का ध्यान कर उसको पानी पिला दो, दूसरा कोई आवे तो उसी का आदर उसी को दे दो, उसी की प्रशंसा उसी को दे दो, उसी का आराम उसी को दे दो। अपने लेना नहीं है, अपने लेता है उसी से जन्म मरण होता है। कारणं गुण संगोस्य सदसद योनि जनुषु, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग, उनके साथ अपनापन कर लेता है तो फंस जाता है। जहां अपनापन किया फंसा। हम देखे कपड़ों के अहमदाबादी मील देखे कपड़ों के खट खट खट खट सेंसर चलता है, बीच में गली है चलते रहो, कहीं उस संशय में हाथ चला जाए, केस चला जाए, पैर चला जाए, अंग चला जाए तो पीछे जाएगा। इस तरह से संसार में खट खट खट खट खट सब आदमी है, सब घर है, सब कर रहे हैं, बीच बीच में चलो निर्लीप होकर के, कहीं फंस गए तो भाई मर गए। परंतु ये फंसना अच्छा समझता है, अपने समझता इतना धन हो जाए, इतना जन हो जाए, इतनी महिमा हो जाए, इतना आदर हो जाए, समझता है कि आफत हो जाएगी, आफत है, दिखता अच्छा है, ये लाभदायक नहीं है, ये तो बस मार भाई कहा होते ऐसा नरा ने की दिया अलग आदेश करना पड़ा, करण पास में नहीं। अपनी है ही नहीं चीज, अपने अधिकार चलता ही नहीं, जितना दिन रखना चाहे उसको रख सकते हैं, जैसा रखना चाहे वैसा रख सकते हैं, तो फिर अपना न माने। मैं तो लड़का लड़की आपके है, वे भी अपना कहना नहीं मानते, तो भीतर से ही अपना नहीं ऐसा समझ लेना चाहिए, अपना है ही नहीं भाई। कैसे उसको आज्ञा दी जाए, कैसे उनकी आशा की जाए, मानते ही नहीं कहना, तो ये परमात्मा की बड़ी भारी कृपा हो रही है। वे अपने मानते नहीं कहना तो भी आप अपना अपना नहीं छोड़ते, और वो कहना मानते आज्ञा में चले तो फंस जाते, बड़े भारी विलक्षण बिल्कुल। तो वे लोग कृपा कर रहे हैं आपके ऊपर, बड़ी मेहरबानी करते हैं। बेटा नहीं मानता, बहू नहीं मानती, छोटे मानते ही नहीं, तो उनको छुट्टी दे दो और अपनी छुट्टी दे दो, अपनी रोटी बना लो, खा लो, मौज करो, तुम खेलो खिलाओ भाई। लड़के को पढ़ा लिखा तैयार कर दिया, ठीक कर दिया, ब्याह कर दिया, अब कुछ पांच और दे दो, कह दो बना बनी पता को पता राम जी बना ठीक तरह से मौज से रहो। वे बेचारे क्यों परतंत्रता भोगे, तो क्यों उनको परतंत्र करो, उसका पुण्य हो जाएगा आपको, उनकी स्वतंत्रता दे दो, वे राजी हो जाएंगे तो पुण्य हो, बांध कर क्यों रखो बेचारो। आशा ही मत रखो उनसे कि वे कहीं सेवा करेंगे हमारा, ये कर दो तो समझनी चाहिए, कृपा है उनकी, उनकी मेहरबानी है, कर दी कृपा, एहसान मानो उनका, कृपा कर। तो ये अपना नहीं है, अपने तो प्रभु है, परमात्मा है, जो है वो तुम हो, जो है एक है, और ये नहीं नहीं एक है, अंत मंत्र ही मेरे आप, ये अंत वाले है, ये अपने नहीं है, अपना जो अनंत है नित्य है वो है, वो अपना है, वो है, वो है, वो अपना है का यश हूं हो जाता है, मैं होने से हूं जो होता है, यह होने से है रहता है, वह होने से है रहता है, यह होने से है रहता है, मैं होने से हूं हो जाता है, तो ये मैं के कारण हूं बोला जाता है तो है का ही है वो, किस वास्ते है का परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा उसका नाम है, हमारी परमात्मा है। मीरा बाई ने कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा कोई हमारा है ही नहीं, हमारे तो वेद गोपाल है भगवान हमारे, और दूसरा कौन है हमारा? हमारा जिसको माने होगे तो उसका भार हो जाएगा आप पर। आपकी प्रत्यक्ष बात है, लड़की बड़ी हो जाती है तो आपके भार हो जाता है, और उसको दे दिया ब्याह दिया तो हल्का हो गया, हल्का हो गया। भाई यहाँ पर गिरे चली गई, बहुत ठीक हो, हल्के हो गया, अपने घर चली गई। यूँ नहीं कहा मैंने दिए वो ले गया है, अपने घर तुम्हारे घर वही है। तो सब है नहीं संसार, ये बाईसा है, इनको अपने घर जाने दो, पधारो महाराज अपने घर पधारो। थारा थान मकान समझे, बहुत प्रेत आ जाता है ना, उसको कहते थारे थान मकान जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। वो संसार सब ही प्रकृति का है, उधर जाने वाला है, और आप परमात्मा के अंश हो, दोनों विभाग है प्रकृति में, पुरुषम चैव विद्यानादि उभाव, उभाव भी अनादि विद्धि, दोनों को तुम अनादि समझो, दोनों अनादि है प्रकृति और पुरुष। जितने विकार है, जितने गुण है, जितने कार्य है कारण है, सब प्रकृति के है। अपने तो उनसे निर्लेप हो, अनादित्व निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी कौन थे न करोति न लिप्यते। लिप्त हो जाता है तो कारण गुण संगो से सदा सदीव योनियों में जन्म लेना पड़ता है, तरह तरह के धक्कर खाना पड़ता है। ऐसा विवेक न हो तो है जी भगवान सो दो, हे नाथ में तो आप गाओ, अपने परिवार के शहीद है जो कहते परमात्मा, फिर हमारे पर कोई जिम्मेवारी नहीं, भगवान पर जिम्मेवारी, भगवान जाने अपनी मर्जी से जाओ, चाहे भी दया कह रहे हम चाहे भी रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कही, चाहे भी दया कह रहे हम चाहे भी रहिए, अपने क्या मतलब उसे? जब वो हमारी नहीं मानते तो हम फिर क्यों दबे भाई? ये बात देखी है हमने, अगर ऐसा विचार करे तो बहुत सुख अलग है, समझे? शरीर हमारे कहना नहीं मानता, आप तो शरीर की गुलामी करते हैं, अन्न देते हैं, जल देते हैं, कपड़ा देते हैं, सुला देते हैं, आराम देते हैं, और ये काम देता ही नहीं। रोजाना अन्न जल देते हैं, एक दिन न दे तो क्या, दो दिन न दे तो कमजोर हो जाता है। ये तो सदा वैसा का वर्ष लेना चाहता है, ऐसे नहीं इतना वर्ष दिया तो दो चार महीना ना दे क्या, ना दिया कुछ तो उनको एक दिन भी नहीं क्षमा करेगा, एक दिन जल कम रह जाए काटा हो क्या करेगा। तो ये तो इतना स्वार्थी रहा, आप इतने परमार्थी बने हो, गुलाम करते ही रहते। तो इसको दो दो ऐसा काम लो, इतना देते हो तो काम में लो भाई, पूरा काम में लो, शरीर को मन को इंद्रियों को बुद्धि को सबको काम में लो। आप भोजन करते हैं उसका सार सार भाग मन और बुद्धि लेते हैं, और उस मन को आप अपने रखते ही नहीं भगवान में लगाओ। भाई तेरे को भोजन दिया है तो भगवान का काम करो, भगवान में लगो, तेरे को परमात्मा में लगाओ। तनख्वाह दो लेता है पूरी, थोड़ी बहुत भी कमी से काम नहीं चलता, अरे आप इसके बड़ी दया करते हो तो यही महंगी पड़ेगी, धोखे में आ जाओगे, विश्वासघात होगा। विश्वास सेवा करो उसकी, करने में सेवा ही करने की है, जानने में अपने को जानना है, मानने में परमात्मा को मानना है, सीधी सरल बात है। देखे है जो दिखता है उसको नहीं मान सकते, क्यों? दिखता है वो तो सर्व बदलता है, उसको कैसे माने? लोग कहते हैं परमात्मा दिखते नहीं, अरे दिखने वाला तो सब बदलने वाला है, कहते देखने वाले को माने, दिखने वाले को मानना तो गलती है ना। लोग कहते देखे तो हम माने, और बात वास्तव में विवेक की है कि देखे उसको कैसे माने, देखे वो तो एक रूप रहता ही नहीं, हरदम बदलता है, उसको कैसे माने भाई? तो मानना तो उसको चाहिए जो न दिखता है, और दिखता है उसकी सेवा करो, शरीर की भी सेवा कर दो, अन्न दे दो, वस्त्र दे दो, आराम दे दो, सुला दो और काम लो, निहाल हो जाओ भाई। इस बात वो परमात्मा परिपूर्ण समरूप से सब जगह है, वो है, वो मेरा है, ये हूं है का ही हूं बना है। मैं होने से हूं हो गया, तू होने से है हो गया, या होने से है हो गया, वह होने से है हो गया, सबकी सेवा करो। बस मनुष्य शरीर है ना, ये योग्य है सेवा करने के लायक, सेवा करने की सामर्थ्य है, सेवा करने की सामग्री है इनके पास, सेवा करने का समय भी है, तो जो करो समय। संसार की चीज समाज संसार को दे दो, अपनी जान कर दे नहीं, अपनी जान कर देने में लोग खुश होते हैं कि एक गुणा दान हजार गुणा पुण्य होगा, और एक आपत्ति हजार आपत्ति हो जाएगी, और नहीं, एक के साथ समझ गुणा हजार के साथ समझ जाएगा। तो अपनी जान से तो ये आफत होती है, अपन नहीं जाना तो हजार गुणा होता ही नहीं, अपनी है ही नहीं, दूसरा कोई देता तो हजार दुगुना पुण्य थोड़ी होता उसका, अपनी जान कर देता है तब तो होता है, तो एक के साथ संबंध छूटा तो हजार के साथ हुआ, ताफत होगी नहीं। भगवान की समझ भगवान के देव, संसार की समझ संसार, संसार के देव संसार को देव, कर्म योग हो गया या प्रकृति को दे दिया ये ज्ञान योग हो गया, या संसार भगवान का भगवान दे दिया भक्ति योग हो गया, सीधी सारी बात, अरे अपना दे दिया तो जन्म मरण योग हो गया, अब जन्म दुख का योग हो गया, दुखों का साथ हो गया, अपनी माना दुखों का योग, भगवान की माना तो भक्ति योग, प्रकृति का माना तो ज्ञान योग, संसार की माना तो कर्म योग। नारायण नारायण नारायण, ये बात है भाई।